राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2053 माघ कृष्ण द्वादशी 5/2/1997 को प्रातः 9 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद यह प्रवचन हुआ। राम। मनुष्य को हर समय सावधान रहना चाहिए, क्या मान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, किस तरह विचार रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, हमें इस उम्र में क्या करना है, ध्येय बनाना, एक लक्ष्य बनाना है, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए, कुछ सुधार हो जाए, लोक परलोक सब तरह से सुधार हो जाए। तो हमें क्या करना है, इस उद्देश्य को समझना चाहिए। हम मनुष्य बने हैं तो पशुओं की तरह खाने पीने में, खेलने कूदने में, ऐसे ही समय बता दें, बहुत आवश्यक है ये बात कि जीवन में हमें क्या करना है, क्या उद्देश्य है हमारा, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा। मैंने ये बात पूछी है सरकार के आदमियों से, पूछा है कि जो भी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, ये उद्देश्य स्थिर नहीं हुआ अभी हिंदुस्तान का, क्यों पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी गलती की बात है। आप में कोई हो तो बता दें, फिर बता दें मेरे को, जो पढ़ाई कराते क्यों कराते, शिक्षित करने के लिए है? शिक्षित करने के लिए। शिक्षित, शिक्षा क्या होती है, शिक्षण किसका है, पशुओं की तरह खाना पीना सोना बैठना, ये शिक्षा है क्या? मैंने पूछी ये बात, कभी लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ है। अच्छे अच्छे विचार गए, वे सोचते हैं अभी क्यों पढ़ना है, क्यों खाना कमाना है, बस पैसा पैदा कर देना है, भोग भोगना, आराम करना। पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, स्कूलों की पढ़ाई में भी लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ, ऐसे मैंने पूछा है, बात हुई है मेरी। कितना अंधेरा है, अभी जितने सज्जन बैठे हैं भाई बहन, ऐसे पूछा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, तो ठीक सोचते नहीं, विचार ही नहीं, प्राय बिना लक्ष्य चलते हैं। जैसे घर से निकल जाए, कहाँ जाना है किसको पता नहीं, किसी को पूछा भाई बताओ हमारे को रास्ता बताओ, कहाँ जाए तुम्हें, तो कहाँ जाना है ये तो पता नहीं, रास्ता बताओ, रास्ता क्या, कहाँ जाना है बताओ, रास्ता तो रास्ता कहाँ जाना है पता नहीं, तो कहीं जाओ फिर पूछने क्या जरूरत है, फिर पूछने क्या जरूरत है, कहीं जाओ तो कहीं जाओ बस। ऐसे है मनुष्य के लिए खास बात है, ये पशुओं की प्रवृत्ति है। कुत्ता है, गधा है, सूअर है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हरिण है, लोमड़ी है, ये जन्म गए बस हो गए। हमें क्या करना है तो दो पर जाता है, पैसा इकट्ठा करना, भोग भोगना, ये दो के सिवा क्या है पता नहीं है। मनुष्य का ध्येय है ये, यही तनु कर फल विषय न भाई। गोस्वामी महाराज कहते हैं शरीर का फल विषय नहीं है, सुख भोगना सब नहीं है। आज बिल्कुल विषय ही भोगना, इसमें ही लगना, पैसा भी विषय में भोगों में लगाना और भोग भोगों में लगाना, शरीर भी भोगों में लगाना, सब कुछ भोग भोगना, इसी की देन है ये परिवार नियोजन। परिवार नियोजन है, इसी की देन है, भोग भोगना केवल, आराम करना, तकलीफ कोई नहीं हो जाए, बाल बच्चों की पालन में भी परिश्रम न हो, हद होगी, मनुष्य बना कितना गिर गया। कृपानाथ आप कृपा करें, थोड़ी अंदा था थोड़ा सोचो, केवल पैसे ही पैदा करना, केवल भोग भोगना है, तो भोग तो हरेक जो भी भोग लोगे, कुत्ता, गधा, सुअर, नीचे नीचे प्राणी, सांप, बिच्छू, भोजा अधिक अधिक नीचे नीचे ही, भेड़ है, बकरी है, भैंसा है, गाय है, दुख नहीं हो सुख हो जाए, किसकी प्रवृत्ति नहीं है, ये वृक्ष है, प्रवृत्ति नहीं कर सकते, पर सुख का असर पड़ता है, दुख का असर पड़ता है, वर्षा हो जाती है, प्रसन्न हो जाए, ये पत्ते बढ़िया होते हैं पत्ते, और गर्मी बड़े कुंभ आ जाते हैं, सर्दी से मुर्झा जाते हैं, तो सुख दुख तो भोग स्थावर जोड़ी में भी होता है, जंगम में भी होता है, फिर मनुष्य ही मेरा। आप कृपा करें, इस पर विचार करें, सोचें कि हमारा जन्म किस वास्ते हुआ और क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उम्र इतनी बीत गई और उम्र भी जा रही है, तो इसमें क्या करना है, हमें इस तरफ सोचना है ना, बड़े विचारणीय विषय है, खास चीज है, खास जीवन तो चल पड़ा हमारा, जन्म गए उनसे उम्र तो बीती चली जा रही है, क्या करना है, किस उद्देश्य को सिद्ध करना है, इसमें ख्याल ही नहीं है। इसमें अगर सच्चा पूछा जाए तो ये पहले उद्देश्य बना है, पीछे से ये मिला है, कब की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, प्रभु बिना कारण कृपा करने वाले, बिना हेतु स्नेह करने वाले, किसी कारण से नहीं, सत्य स्वाभाविक अपनी तरफ से कृपा करने वाले प्रभु, कृपा करके मानव से ही देते हैं, डबल कृपा है इसमें, ये तो कृपालु स्वभाव है भगवान का, बिना हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, और कृपा करके भी विशेषता से मानव से ही देते हैं। तो भगवान का उद्देश्य क्या है कि जीव अपना कल्याण कर दे, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी इसको दुख न हो, ऐसी प्राप्ति कर ले। यह भगवान ने सोच कर मनुष्य कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनई, बिन हेतु सनई में कृपा भरी है, और कृपा करके कृपा से मनुष्य देते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि सदा के लिए सुखी हो जाइए। ये एक शरीर में सुखी होना चाहे, परिश्रम नहीं करना पड़े, काम नहीं करना पड़े। मैं देखता हूँ प्रवृत्ति, कई जरा पूछते हैं तो मन नहीं लगता, मेरे को मन लगने से न लगने क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है, उत्तर नहीं दे, ठीक बस ठीक उत्तर नहीं आए मेरे पास, आप दे दो कोई उत्तर, तो खास उत्तर दे दो, फिर कह देना कोई बात नहीं है, तो भाई मन नहीं लगता है। अरे मन को लगाया है आपने, मेरे काम पड़ा है कि हमारा मन नहीं लगता, मैंने पूछा हूँ ये बात मेरे से पूछी है कि औरों से पूछी है, कि औरों से पूछी है तो क्या उत्तर दिया, कि तुम्हें तो याद है ही नहीं, याद नहीं, तो मेरी यही दशा करो कि फजीती करो, क्या फायदा। आप पूछते हो कि मन नहीं लगता, तो पूछा वो याद ही नहीं है, तो मेरी बात याद रखोगे, पूछ रहे नींद में बोलेंगे बोलेंगे, भरोसे में सज्जन हो, सत्संग करते हो, विचार करते हो, तो ये सोचना चाहिए ना भाइयों को, बहनों को, सबको सोचना इस विषय में। भगवान की कृपा हुई है, बड़े भाग्य पाई है सत्संग, और भाग्य से ही कृपा से शरीर मिला है, कृपा करके शरीर दिया है, बड़े भाग्य से मिले, भाग्य से मिले क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। बात होगी वही खाना कमाना, कामोपभोग परमा ये तावदिति निश्चिता। आसु संपत्ति में लिखा गीता में कामोपभोग परमा, अन्याय अरिहंत अन्याय नरसंचयान, अन्याय पूर्वक धन कमाना। प्रचार नहीं करते हैं, अन्याय करते हैं, धन कमाते दुरुपयोग करते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके धन कमाते हैं। अरे करोगे धन का, मैंने पूछा है धन आदमी से पूछा वो धन का तुम क्या करोगे। मैंने कहा है कि आप दाल रोटी और कपड़ा मकान निर्वाह करने का 5-7-10 पीढ़ी तक आप कर सकते हो, उतना अधिक कमाई क्या करोगे बताओ। 2-4-5 पीढ़ी तक रोटी खत्म हो जाएगी क्या, फिर भी धन कमाओ। मनुष्य शरीर है वो बुद्धि प्रधान है, विवेक प्रधान है, इसमें विवेक की प्रधानता है। मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो महिमा विवेक से है, बिना विवेक से ना ये मनुष्य बना नहीं है, पशु बना है। चाहे यूं कर दिया, अब कोई कह दिया कि करो कुछ पहलवानी कर लेंगे, कि निरोगता होनी चाहिए, कहीं विद्या पढ़ना चाहिए, छतरी होनी चाहिए, घना बना सीखना चाहिए। अरे क्यों सीखना चाहिए, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप। तो सज्जनों कृपा करें आप, अपना ध्येय क्या है, ध्येय खास ये है कि सदा के लिए दुख सहन छोड़ दिया, मैं महान आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, ये हरेक चाहता है, परंतु सोचते ही नहीं बात पर। अगर ध्येय बन जाए तो आप खोज करोगे इसके, इस बात की खोज करोगे, सोते ही आपको शांति नहीं मिलेगी, आप ऐसे बैठे नहीं रहोगे, विचार आ जाए तो कुछ क्या करें, कैसे करें, किससे पूछे, कहां जाए, क्या करें। मेरे ऐसी बीती है, मेरे को याद है, क्या कर रहे हैं, किस रिश्ते जा रहा है। सोचो तो बहुत बढ़िया बात मिलेगी आपको, बहुत उत्तम बात मिलेगी सोचोगे तो, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने कृपा कर विवेक दिया है, सत्र सत्कार नित्य अनित्य का विवेक भगवान ने दिया है। जैसे कोई सरकारी अफसर होता है तो उसको काम देते हैं, ओहदा देते हैं, तो रहने लिए बंगला भी देते हैं, मोटर भी देते हैं, नौकरी भी देते हैं। जो सरकार के नीति बात है तो मनुष्य शरीर दिया कल्याण के लिए, तो कल्याण की सामग्री भी दी है। कहीं लगे कि गुरु भी नहीं होता, गुरु गुरु करो गुरु करो, तो गुरु की कमी रखी है भगवान ने, भगवान ने गुरु की कमी नहीं रखी है, विवेक की कमी नहीं रखी है, पर आप सोचते ही नहीं, प्रभाव हो गया गुरु बनाओ गुरु बनाओ, बस तुम गुरु बनो, तुम बना दो, बनाया उनकी क्या दशा है, क्या उनका उद्धार हो गया, क्या तत्व की प्राप्ति हो गई, क्या भगवान के दर्शन हो गए। प्रचार करे गुरु बनाओ गुरु बनाओ, तुम बना लो ऐसा प्रचार, हाँ तेरे गुरु बन गए, तुम्हारे गुरु बन गया, मैं तुम सब चेला बन गया, हमारा समुदाय के समुदाय को चेला बना लिया। तू तो चेला बनाते हो और तू चेला बनते हो, दोनों बात सोचनी चाहिए ना, क्या मतलब शब्दों का, चेला बनने से कल्याण हो जाता है, तो चेला बन गया उन्हें कल्याण हो गया, आपके संतोष है। आपसे ही मैं पूछूं कि आपके संतोष है चेला बनने से कल्याण हो जाता है, महिमा कह दें गुरु गोविंद दो नोखरा किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंद ये बताए, तो कब है गुरु गोविंद दो नोखरा, दोनों सामने है, तब कहते हैं बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद ये बताए, तो गोविंद के बताए बिना कैसे चेला हुआ तुम? बलिहारी गुरु की गोविंद बताने से है कि चेला बनाने से है? बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए बताए, गोविंद बता दे तो बलिहारी है। गुरु तब बनता है जब परमात्मा प्राप्ति करा दे। जब सैकड़ों हजारों चेला बना लिया, एक को भी परमात्मा प्राप्ति कराई, आपके विश्वास है कि मैं दूसरों नहीं, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरी काट छाट करने का स्वभाव नहीं है, कभी कोई बात कह दो जहां तक बने इस वैसे में अलग रहता हूँ। आप सोचो, आप स्वयं सोचो, स्त्रियों भी बड़ा प्रचार करे, चीला बन जाओ, इसे बन जाओ, अगर कल्याण होता हो तो हर जगह बनाओ, बड़ा चेला बनो, कुछ ही बनो। क्या आप लोगों को संतोष हो जाता है चेला बनने से? आपके दुख नहीं होता है, संताप नहीं होता है, धर्म नहीं होती है, रोना नहीं आता है, घाटा नहीं लगता है? क्या आप में परिवर्तन हुआ? मैं निंदा नहीं करता, तो न वंदना करता हूँ, न निंदा करता हूँ, मैं तो विचार करो, सोचो। आप जब तक स्वयं कल्याण नहीं करोगे, स्वयं नहीं सोचोगे, गुरु नहीं कर सकता। गुरु बहुत हुए, शंकराचार्य जैसे हुए, रामानुजाचार्य जैसे, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, बड़े बड़े ऊंचे महाप्रभु हुए, मामूली नहीं हुए। कबीर साहब, संतों में कितने संत हो गए, कितने अच्छे अच्छे हो गए, उतना होने पर भी क्या कल्याण हो गया हमारा? बहुतों ने किया, बहुतों को कल्याण किया। ये जो आचार्य हुए हैं, वंदनीय आचार्य है, उनकी कृपा से कल्याण हुआ है और भी हो सकता है, परंतु हम लोगों कहाँ कल्याण हुआ? आजकल गुरु की प्रणाली बढ़िया नहीं है। आज क्या हो गया कि हमारे बढ़ जाए, हमारे टोली के बढ़ जाए, जैसे है ना हमारी कांग्रेस की बढ़ जाए, हमारे सोशलिस्ट बढ़ जाए, कम्युनिस्ट बढ़ जाए, ऐसे हमारी पार्टी बन जाए, पार्टी क्या हमारा पक्ष ले, ऐसे हमारे चेला बढ़ जाए तो हमारा पक्ष ले, हमारे व्याख्यान हो जाए, हमारे आदर करे, हमारे को भेंट करे, हमारे को भोजन करे, क्या चीज है? देखो, गुरु कल्याण तभी करेगा जब आप तैयार होंगे। आप खुद नहीं तैयार होंगे तो गुरु नहीं कर सकेगा। भगवान है, गुरु है, महात्मा है, संत है, ये रास्ता आपको बता दे, पर हमें ये काम करना है, इधर जाना है। हम रास्ता पूछे हैं तो जाने का पहले निर्णय करें, पीछे रास्ता पूछे यूं पूछे, रास्ता बताओ। अरे कहाँ का? कहीं का बता दो। तो वे कहीं चले जाओ, कहीं को बता दो, दूसरे कह मुझे। उद्धरे आत्मन आत्मानम नात्मम अवसादित, भगवद गीता कहती है अपना आप अपना उद्धार करो। आत्म ही वही आत्मनो बंधु, आत्म ही वही पूरा आत्मना, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। आत्मना स्वयं बिना क्या करोगे बताओ? देखो, ये आप इतने बैठे हैं, मैं अगर भोजन चाहूं तो आप भोजन सब दे देते हो, सब देते ही हो आप। मैं कहूँ अमुक भोजन करूंगा तो आप बना सकते हो, दे सकते हो, पर भूख भी दे सकते हो क्या? है किसी में ताकत? भूख तो अपनी चाहिए कि नहीं? बिना भूख बढ़िया हो जाए भोजन, भोजन से शक्ति आ जाएगी। आप इतनी माताओं भाई बैठे हैं, एक बड़ी मन में स्वामी जी को भोजन कराना है, भोजन तो बनाकर नहीं देती है, भूख दे दोगी? बढ़िया से बढ़िया भोजन क्या हुआ? जब भूख नहीं है, रुचि नहीं है, जसे नहीं है, पसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा भोजन का? सबसे पहले ये बात है कि हमें इस उम्र में क्या करना है, फिर जीने का विचार करेंगे। जीने का पता नहीं है, परंतु हमें करना क्या है इस उम्र में, ये सोचना चाहिए। भगवान ने कृपा करके शरीर दिया तो उसका कृपा का अर्थ क्या है? कि जीव अपना कल्याण कर रहे, सदा के लिए सुखी हो जाए। जैसे मैंने सुना, लंग लंग द्वाचा परम लाभम मन्यते नाद, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे अगाड़ी लाभ कोई बाकी रहता नहीं, और गुरुना भी दुख है ना बेचारी थी, बड़े बड़े दुख से विचल किया नहीं जा सकता। दुख संयोग भी होंगे, दुख का संयोग भी न रहे और महान आनंद ही आनंद रहे, दुख का स्पर्श ही ना हो, दुख आरंभ ही ना हो। अच्छा, सकल जीव जग दिए न दुखाई, और रिश्ते में चले है उनको सुख हुआ है, संताप मिटा है, ऐसी बात हमारे देखने में आई है, आपके भी देखने में आई है। आप जो यहाँ इकट्ठे हुए हो कोई धन के लिए, मान के लिए, कुछ बधाई के लिए, निरोगता के लिए नहीं, कल्याण के लिए हुए हो, तो आपके मन में इच्छा है ये, परंतु वो विषय क्या है, वक्त मिले तो जाएंगे। कभी सत्संग गए, आज तो मैं जाने में तैयार था, छोटा मशन मशन रह गया, नींद आ गई, नहीं गया। अच्छा, दूसरे दिन आज सत्संग, आज तो डर नहीं था, एक आदमी आ गई, उनसे बातें लगे, बातें मतलब वो सत्संग नहीं आ गए। आज गया, आज तो वकील ही जाना था, वहाँ काम था जरूरी, इस बात नहीं जा सके, तो वकील भी नहीं हुआ, बातें करने वाले नहीं हुए, नींद भी नहीं आवे, तो सत्संग में जाओ फालतू जो सत्संग भी काम जरूरी, वो सत्संग लाभ होगा। लगन बिना भाई होता नहीं है, बिना लगन बिना काम नहीं होता। भूख चाहिए ना, बिना भूख कैसे होगा, खुद की चाहिए भूख खुद की। इस वास्ते सज्जनों पहले सोचो कि क्या करना है, इस उम्र में ध्येय बनाओ। भगवान ने ध्येय बनाया है, और भगवान ने उन जीवों को मनुष्य दिया है जो वे अपना कल्याण कर सकते हैं। आप किसी को भी किसी पद पर रखोगे तो उस पद के लायक काम करने वाले को रखोगे, घरे को रख दोगे, किसी कॉलेज में भेड़ बकरी चलाने वाले को मास्टर रखोगे, प्रधानाध्यापक रखोगे, योग्यता वाले को नहीं। तो भगवान ने मनुष्य दिया है तो भगवान की नींद में हुआ है, हम कल्याण कर सकते हैं, मनुष्य मात्र कल्याण कर सकता है। ऐसी बातें मेरे को मिली है सुनने को, मेरे को सुनने को पढ़ने को मिली है। अब शास्त्र में आप देखो तो पढ़ाई में बात आती है, इतना इतना तब अधिकारी होता है, इतना तो अधिकारी होता है, हर एक अधिकारी नहीं होता, विशिष्ट विशिष्ट बातें हैं शास्त्रों में, पुस्तकों में बहुत तरह तरह की बात है। सन्यासी का ही उद्धार होता है, ऐसी बात हमारे शास्त्रों में, केवल पुरुषों का उद्धार होता है, ऐसी है हमारे कई शास्त्रों में। अब ब्राह्मण का, ब्राह्मण और सन्यासी का कल्याण होता है तो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण, चार वर्ण में एक एक वर्ण में चार चार आश्रम है, तो चार आश्रम में जो सन्यासी का कल्याण होता है तो सोलहवें हिस्सा का कल्याण होगा, पंद्रह हिस्सा होगा नहीं, सब वर्ण। गीता कहती है उद्धार सबका हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारू और स्त्रियां पांच और दुराचारी पापी और पाप योनि नीच योनि, जो पापों का फल है, जन्म हुआ है, जन्म से नीच है, आचरण से नीच है, दो ये सात आए। अब सात में बाहर कोई नहीं रहा, बताओ कौन बनना। चारों वर्ण आ गए, चारू वर्ण हो गए, आश्रम भी चारू आ गए, आश्रम से अलग नहीं, चार वर्ण से अलग आश्रम कौन रहेगा, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी से अलग ये हो गए, तो चारों वर्णों में ही तो हो गए, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, जन्म तो चारों में होता है, तो आश्रम तो पीछे करते हैं, तो इनमें सब आ गए। और स्त्रियों भी अलग ले दी, स्त्रियों वेश रास्ता शुद्ध गति, स्त्रियों भी परम गति को प्राप्त हो जाती है। हमने क्या क्या बातें सुनी है महाराज, हिन्दुस्तान में स्त्री में जीव नहीं होता, अंडा में जीव नहीं होता, गर्भ में जीव नहीं होता, स्त्री में जीव नहीं होता, स्त्री की हिस्सा पर जीव नहीं होता, स्त्री को तो ऐसा ही है, इसमें हिस्सा नहीं होते, ऐसी ऐसी बातें है। मुसलमानों के ऐसे आई है बात, कैसे दो चार पांच विवाह करना चाहिए, ये कोई काम के नहीं है, संतान पैदा हो जाए किसी से कोई काम के नहीं, कोई लगा उद्धार होता नहीं उसने काम के। ऐसा जैन शास्त्र में आता है स्त्री का उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। हमारे सनातन में आई है बात कि ब्राह्मण सन्यासी का कल्याण होता है, सन्यासी श्रवण कुरियात श्रुति आती है सन्यासी को श्रवण करो, कल्याण कब होगा कि अधिकारी होगा, विवेक वैराग्य समाधि समझ वो होता, साधन चतुष्टय संपन्न होता है और वो होता है फिर सन्यासी, फिर उसमें श्रवण मनन निधिशासन, फिर तत्व पदार्थ संशोधन, फिर समाधि, समाधि सभी सभी के लिए निर्विकल्प निर्कुल सभी जो निर्वीज तब कल्याण होता है। अब शास्त्रों में है तो बात, तो फिर इनसे पहले तो कल्याण होता ही नहीं, हमारे शास्त्र की बात है। मुसलमानों की जैनों की कहते तो निंदा होती है, हमारे शास्त्रों कहते हम कैसे होते, हमारी बात है, हमारी बात है। गीता एक ऐसी विलक्षण है कि जिसमें सबका कल्याण हो सकता है, सबका, इन साथ से बाहर कौन रहेगा, अपिचे सुदुराचारो ये किसी पापी हो नहीं है, स्त्रियो वेशस्ता शूद्रा किंपुन ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राज विशेष तथा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारू और एक स्त्रिया पांच और एक दुराचारी, पापी से पापी घोर अन्याय कसी सदा कार्तक पकड़ो काटता ही रहता है दुराचारी और एक पापी हो नहीं जिनमें कुछ नहीं है, कोई वर्णाश्रम भी नहीं है जिस योनि में, यार पापी योनि में पशु पक्षी भी आ गए, पापों के कारण से जन्म हुआ है उनका भी कल्याण हो सकता है, ये गीता कहती है। आप जरा सोचो सज्जनो, विचार करो कल्याण की कितनी विलक्षण बात है, गीता की भी व्याख्या में इतनी बात मैंने नहीं सुनी है जिसे मेरे को बातें मिली है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाएगा, ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो यहूदी हो पारसी हो मुसलमान हो हिंदू हो अंग भंग हो कसाई कौन हो, वो कल्याण चाहता है उसका कल्याण हो जाएगा, जो चाहना आदमी कल्याण भी वो कल्याण हो जाएगा। धन आदि की संपत्ति सबको नहीं मिलेगी, परमात्म तत्व सबको मिल सकता है, सबको। आप इतने बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है कि जिसको परमात्मा की प्राप्ति न हो सके। देखो संसार में अधिकार मिलता है, किसी पद पर नियुक्ति होती है तो योग्यता दी भी जाती है, पर माँ की गोदी जाने में योग्यता होनी चाहिए, क्या पढ़ कर जाएगा, क्या वो स्नान करके जाएगा, क्या वो सुंदर बनकर जाएगा, क्या सुंदर पोशाक पहन जाएगा। तो माँ भी इतनी उदार है कि सब बच्चों के लिए माँ का गोदी, माँ का प्यार, माँ का हृदय प्यार है, तो क्या माँ से भगवान कमजोर है, दयालु नहीं है क्या, क्रूर है क्या। माँ के बालकों में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तो माँ गोदी में जा सकते हैं। माँ को माँ कौन कह सकता है, कौन नहीं कह सकता बताओ, कैसे ही कोई हो माँ को माँ तो कह सकता है, कपूत भी सपूत भी, पूत है वो, कपूत भी कपूत ही पूत है, सपूत पूत भी पूत है, वो भी माँ का है। ऐसे परम पितु परमा साधु परमात्मा के सब बालक है, ये सांप है बिच्छू है भेड़ है गाय है भैंस है बकरी है जंगली जानवर है हरिण है चाल है, ये सब भगवान की संतान है। ये चींटी है कीड़ा है मकोड़ा है ये चिड़चिटा है, कोई जीव आप बताओ वो भगवान का कौन नहीं है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश जीव मात्र प्राणी मात्र, ये भी प्राणी है वृक्ष है नहीं बता रहा हूँ इसमें प्राण है, ये प्राण से ही खाद और पानी को खींचते हैं रोते हुए, ये प्राणी है सब परमात्मा का अंश। तो परमात्मा के अंश होने से परमात्मा के नाते सब परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। अब न जाओ उनकी मर्जी है नहीं जाओ क्या किया जाए, पर आप जाना चाहो तो परमात्मा तरफ मना नहीं है किसी की। आप अपने विचार करो, हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम है, परंतु क्या मुसलमान का कल्याण नहीं हो सकता? ऐसे कल्याण नहीं हो सकता? क्या मुसलमान का कल्याण नहीं हो सकता? हो सकता है ऐसा? ऐसा है ही नहीं। ऐसे भक्त हुए हैं कहीं, मुसलमानों में भक्त हुए हैं, हिंदुओं में हुए हैं, माता बहनों में मीरा भाई यही है, पुली भाई यही है, करुणा भाई करमित भाई ये करुणा भाई कई हुई है, पुरुषों में हुई है, ऋषि यात्रा में हुए हैं, मुसलमानों में हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे भक्त हुए। भगवान में किसी के लिए मना नहीं है, कल्याण में मना नहीं है, आज गरीब ऐसे खाओ पियो मना नहीं है। अरे क्या कर रहे हो आप, समझे खाओ समझे क्या करो, ये पचाओगा, अपने शुद्धि रखो, कल्याण करो, सेवा सबकी करो, सबकी सेवा करो, अन्न पानी औषध, अन्न जल वस्त्र औषध, इसके सब पात्र हैं। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी समुदाय का हो, किसी देश का कोई ज्ञान हो, ये हिंदू धर्म में विशेषता है। और धर्मों की बात में कहता ना, हम तीर्थ यात्रा में गए थे, धर्मशाला है तो उसमें आप नहीं आ सकते, रात्रि में रहना, हमारे गोमूत्र थे हमारे पास, कहते नहीं, ऐसी बात। एक अंग्रेज आया, अपन धोरे बजा मरे थे, रसोई बनती है जो घरे को भोजन करो, बोले आश्चर्य आया, कोई आओ भोजन करो, आओ भोजन करो, उसने आश्चर्य कहा कि अब तुम्हारे ही हमारे भोजन ले लो भाई, आपकी संस्कृति ऐसी है कोई भी मांगेगा तो मायने रोटी दे दो, हर एक जगह नहीं मिलती है ऐसी, विदेशों में नहीं मिलती है, विदेश सज्जन अंग्रेज था, उसने कहा मेरे को, उसको आश्चर्य आता इस बात का। मैंने पूछी मगर आपने क्या देखा हिंदुस्तान में घूम के, क्या देखा कि आज तक बड़ा देखा, एक दूसरे की सेवा करना, एक परमात्मा है उसकी, उसको मानना, ये विशेषता से देखा। तो आपका धर्म कितना उदार है, घर पर भी चोर हो, यदि चंडाल हो, मेहदी हो, यदि वह पितृघातक है, चोर हो चंडाल हो और चाहे बाप के मारने वाले हो जाए, हमारे पिता की हत्या करने वाला आ जाए, वैश्व देव संप्राप्ति, जहाँ रसोई बन तैयार हुई आ जाए तो रोटी उसमें दे, बाप के मारने वाले को शासन लगा पाए, चोर हुआ यदि चंडाल हो, यदि आप पितृघातक है, बाप के मारने वाला ही हो जाए, पर रसोई बन गई, आओ तो भाई तुम भोजन करो। ऋषिकेश झाड़ी में रहने वाले साधु थे पंजाबी, उनके आपस में खटपट हो गई, खटपट कर साधु जाते हैं कहीं, लड़ाई हो गई, एक साधु हो गए बीमार, उसे लड़ाई थी, तो पड़ा रहते बेचारे ला नहीं सकता, तो क्षेत्र में से रोटी ला ले तू खा ले, कि तू लाया तेल नहीं खाऊंगा, वो कहते रोटी खा ले, बस ठीक हो जाए, लाठी तू ले ले कि मैं ले लू आ जाऊ मैदान में, तो रोटी खा ले तू बीमार है, लड़ेंगे अच्छी तरह से, कितनी विलक्षणता है। कलकत्ते में एक भाई जिनके आपस में द्वेष है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चलना है, जिसमें मुकदमे प्रतिपक्षी है वो कुछ बातें बता रहा है, तो वो बोला कि देखो तुम वही बात मत बताओ, मैं कभी दुरुपयोग कर लूंगा, तुम तो अपनी बात बताते हो और मैं तुम्हारा वो छेद करके दुरुपयोग करूंगा, तुम्हारी हार हो जाएगी, मेरे मत बताओ, बोलो मत, ये बीती हुई बात है, सुनाऊंगा मैं बताता हूं, कितनी विलक्षण बात है बताओ, ये आज के जमाने यह बात है। अब वो नसरी ने कहा मेरे सामने बात है, लोग खोजते हैं कोई न कोई इसे मिले तो उसको ठीक से आराम, वो कैसे तो मत बताओ, मैं भी उपयोग कर दूंगा, ये संस्कृति कहां मिलेगी बताओ, ये संस्कृति आपकी है विलक्षण, उसमें जन्म लिया है, केवल आप विचार कर लो, बहुत उपाय मिलेगा, बढ़िया बात मिलेगी। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, विभीषण से विभीषण ने रावण से कहा, हनुमान जी आए उनको मारने की तैयार हुआ तो नीति विरोध आदमी पूछा। विभीषण ने कहा कि नीति विरोध दूत को मारना चाहिए, नीति विरोध है। दूत आया है वो उनको सब जावे, पीछे जाकर बात कहेगा मार दे, कौन समाचार कहेगा, दूत को नहीं मारना चाहिए। रावण मान ली, पीछे वो लड़ाई छिड़ी, बात हुई, भगवान आ गए पास में, आ गए फौज आ गई है, इस बार आ गई है, सुमेल पर उतरी है। तो वो उसे कहा विभीषण ने कि देखो उसकी राह उसी स्त्री उनको दे दो, क्यों रार पड़ाओ, लड़ाई क्यों करो। वो शिक्षा दी ऐसी जो लात मारी कि मम पूर्वश तपसन सन प्रीति सजा मिले ताव को नीति, उस विचार मिल जाए वहां की परिवृत्त। मम पूर्वश मेरे जगह नगर में तो रहता है और उस तपसी से प्रीति करता है, तपसी कहता रहे मरते समय कहा राम रण राम हमारो, अंत समय में राम शब्द करो, उसने उम्र भर में राम नहीं कहा, रामायण पढ़ो पूरी तपसी करो, तपसी मम पूर्व तपसी सठ मिल जाओ ताऊ कव नीति। ताऊ कव नीति का अर्थ क्या, तेरी नीति मैं नहीं कर, मेरा घर पुरुष हो गया, नगर हो गया, उसको नीति का उसे बल जा सके, तेरी नीति ऐसी है। तो विभीषण की कुछ तेजी आ गई, जो आकाश मार्ग से गया, आकाश मार्ग से आप सुना लो रामायण सुना होगा, आकाश मार्ग से गया, वहां पैर नहीं रखा जमीन पर। मैं उसको दुख हुआ कि तू राज्य करता है, तेरा मैं भाई, जब मम पूर्वशी तो मेरे वशे जीते ही मेरे घर नहीं है क्या, तुम तो राजा बन गया, क्या रेहू जीती छोड़ी मेरी नहीं है, तेरी है सभी, जा अब मैं तेरे पैर नहीं रखूंगा, तेरे राज्य में पैर नहीं रखूंगा, उठो उठे वहां जाते ही भगवान ने राज तिलक क्यों दिया, और लंकेश कहकर राज तिलक दिया। तो विभीषण ने कहा उनको सुबह वासना रही, अरे प्रभु दर्शन सहने सुख गई, मेरे मन में वासना थी महाराज आपके दर्शन सुख गह गई, अब मेरी राज्य की इच्छा नहीं है, कि तेरे की इच्छा नहीं है, मैं तो राज तिलक बनाऊंगा, मेरा दर्शन हुआ है, लाओ समुद्र में चलाओ, आओ लंकेश, अब जाओ लंका का मालिक हो गए तुम, रावण से मिलाए मिलना ही नहीं हुआ, इस पार बैठे हैं हमें उस पार भी नहीं गए, और राज दे दिया। किसने कहा कि महाराज इसको राज दे दिया रावण आ जाएगा तो कि तो भरत को कहेंगे कि भैया रावण को दे दे राज, समझे। क्या हमारी संस्कृति है, कितना उदार भाव है, कितनी विलक्षणता है, आज कितना स्वार्थ हो रहा है। भगवान जब पहुंचे अयोध्या और भरत जी का देखा प्रेम, तो विभीषण और सुग्रीव बड़े शर्मिंदे हुए कि ये भी भाई है रावण भाई, मैं भी रावण का भाई हूं, रावण को मरा दिया। सुग्रीव ने देखा तो मैं माली का भाई हूं, और भाई ये भी है, शर्म आती है महाराज, क्या कर रहे हैं हम, ऐसे हम आप लोगों से शर्म आनी चाहिए, हम किस वंश में है, किस समुदाय में है, किस समुदाय में, हिंदू समुदाय में ऋषियों की संतान उस समुदाय में है, कर क्या रहे हैं। सज्जनों कृपा करो, कृपानाथ अपना उद्देश्य स्थिर करो, समय चला गया बहुत सा तो, और बचा हुआ समय भी तेजी से जा रहा है, मृत्यु आ जाएगी। धन कमाते कब तक कमाते रहो, कब तक भोग होगे, कब तक ऑपरेशन कराओगे, कब तक लूप लगाओगे, कब तक नसबंदी करोगे, कब तक सुख भोगोगे, यार सोचो तो सही, दाता कृपा करो थोड़ी, कितने ऊंधे काम में लगे हुए हो, मनुष्य जन्म कल्याण करने के लिए उस मनुष्य जन्म को जन्म नहीं लेने देना, ऑपरेशन करा दे, जन्म नहीं हो जाए कहीं, यहाँ पर किसी का कोई उद्धार कर लेगा, शंकराचार्य वल्लभाचार्य आए इनको नसबंदी कर देता, जन्म लेते थे, समझ में आने नहीं, जन्म दे रही है बहनों क्या कर रही है, अत्याचार कितना आधा राम राम राम राम बड़े भरी नुकसान कर रही है, हमारा जल में ही नहीं तो कहां जल में बताओ, उद्धार करने वाला कहां जल में गा? क्या उग्र शब्द करेगा? आप माँ हो, माँ माँ आपका मामूली दर्जा नहीं है, छोटी बच्ची को गर्भ गिरा देते हो, बड़ी भारी हत्या है, मातृ हत्या है, नारी जाति की हत्या करना बड़ा भारी पाप है। भीष्म लाल बाल भीष्म जी महाराज है, युद्ध हो रहा था, बता दू थोड़ी बात, जब सेना तैयार हो गई और युद्ध करने की तैयारी है, प्रवृत्ति शस्त्र संपादी धनुर्विद्य में पांडव शस्त्र उठा लिया, ऐसा मौका है, ऐसे मौके में गीता सुनाई, ऐसे मौके में सुनाई गीता भगवान ने, तो दोनों सेना हो गए श्रेणी हो गई, दोनों मध्य मध्य थन स्थापित में छोटा, दोनों को बीच में, बीच क्या ऐसे है उसके भी बीच में हो और दोनों खड़े उनके बीच में हो, भीष्म द्रोण प्रमुख था, जहां मुख्य भीष्म जी द्रोण दिखे और अपनी सेना दिखे, दोनों के बीच में ऐसे भी बीच में और ऐसे भी बीच में, लंबी ऐसे भी बीच में मध्य में खड़ा हो, वहां देखने लगे और गीता को उपदेश दिया, उपदेश दे करके फिर क्या करते हैं, ये 42वां अध्याय पूरा हो जाता है, 25वां अध्याय से चलती है गीता, 42वां पूरी हो जाती है, 43वां अध्याय में युधिष्ठिर महाराज रथ से उतर करके और कौरवों सेना में जा रहे हैं, कौरवों सेना में जाते देखो तो महाराज युधिष्ठिर जाते भीमसेन भी अर्जुन भी नकुल सहदेव और कृष्ण भगवान छो ही चले, पांचों पीछे चले, अर्जुन भगवान ही पीछे है, अर्जुन आदि के मन में क्या मर्यादा है, बड़े भाई है उनको पूछते नहीं है, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि महाराज क्यों जा रहे हैं, शत्रुओं की सेना में क्यों जा रहे हैं, भगवान का ठीक जा रहे हैं, जिसे नहीं पूछ सके आप पढ़ो 43वां अध्याय भगवान का ठीक जा रहे हैं, तो पीछे पीछे चले गए, थोड़ी दूर जा रहे कृष्ण भगवान तो दूर चले गए, ये भीष्म जी के पास गए, सेनापति भीष्म में आ गए, अक्षर तो भगवान 10 तरह में गए, सेनापति भीष्म थे, भीष्म सबके दादा थे, दोनों ही अपना पोता ही तो है, अपना ही बच्चा है, वहां जाकर के नमस्कार किया, नमस्कार किया तो जय हो बाप ने, बेटा तेरी जय हो, दादाजी आपके लिए तेरी जय कैसे होगी, विष्णु ने खुद ने कहा तुम सच्ची बात कहता है, देवताओं में दानवों में मनुष्यों में राक्षसों में कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को विजय कर सके, मेरे हाथ में धनुष बाण और मेरे को विजय करने किसी की ताकत नहीं है, तो महाराज हमारी विजय कैसे होगी, तो ठीक है यार, तो ये तो धनुष बाण ये हुआ था इच्छा मृत्यु, शांतनु ने प्रसन्न होकर और पिताजी शांतनु पिता ने भीष्म को इच्छा मृत्यु दिया वरदान, तू चाहेगा जब मरेगा, जब जाऊं मैं मरू तब मरेगा, पहले मरेगा नहीं, बड़ी सेवा करी, आप जानते ही होंगे बड़ी विचित्र कथा है महाभारत की, तो अब इच्छा मृत्यु ठहरे धनुष बाण से महाराज युद्ध ने कह दिया कि महाराज आप पांडवों का पक्ष रखते हो, उन्हें सेना पर मारते नहीं हो, तो प्रतिज्ञा कर ली कि 10,000 योद्धा को मारूंगा, एक एक दिन में 10,000 योद्धा को पांडवों को मारूंगा नहीं, और दूसरे 10,000 योद्धा को मारूंगा, मेरे पक्षपात नहीं है पांडवों की सेना का, आज आप अच्छा जवान आदमी लाठी लेकर गए हो, इस खेत में 10,000 ढगल फोड़ दो, ढेला मुझ जाए मजा, ढेला फोड़ना मुझे 10,000 फोड़ दोगे मुश्किल हो जाएगी, हमें बट्टी के थोड़े ही थे लड़ने वाले थे, 10,000 मारते थे, 9वें दिन रात्रि में युधिष्ठिर घबरा गए कि महाराज भीष्म के सामने जैसे रात्रि में अग्नि में पतंगे जाते हैं वे जाते हैं पीछे नहीं आते, फिर वे भीतर उदू गए, जो भीष्म के सामने गया खत्म, क्यों क्षत्रियों का नाश करो, मैं तो भजन करूंगा एकांत में, छोड़ो मेरे राज नहीं चाहिए, भगवान ने घबराओ मत, अर्जुन मार देगा, नहीं तू कह मैं शुद्ध करूं। देखो जीवन की बात है, देखो विचित्र आपको था क्षत्रियों का नाश क्यों करो, विष्णु के सामने ज्यादा दीख था फिर ज्यादा नहीं है, जैसे पतंग आ गया आग मेरे पास खत्म मार देगा, तो वही बोल वरदान मान। तो कहा दादाजी एक वरदान मान तो संकोच मत कर, संकोच होता है। दादाजी आप बताओ क्या आप मरोगे कैसे हैं? ये बताओ। विष्णु जी कहते हैं कि बेटा अभी मेरे मरने का विचार नहीं है, मैं तेरे को बताऊंगा वरदान देना, क्या मरने के बाद बताऊंगा, अभी मेरा विचार नहीं मरने का। तो फिर पूछना तेरा थातिया तेरा धरोहर है वरदान, बताऊंगा। 9 दिन की रात्रि में मैंने कहीं ना ऐसी बात हुई, खलबली मच गई पांडवों की सेना में, महाराज सब खत्म कर देंगे भीष्म द्रोण ये ऐसे ऐसे हैं। तो फिर कहा भाई क्या करूं, तो बस पूछा भीष्म जी को, तो युधिष्ठिर ने जाकर पूछा कि महाराज अब मेरा वरदान बताओ कैसे मरोगे। तो सुन ये शिखंडी है ना, शिखंडी द्रुपद का पुत्र, ये स्त्री जन्मा है, पहले मैं अम्बा दान करे स्त्री काशी राजा जी कन्या थी, 3 अम्बा अम्बिका अम्बालिका मैं हरकर लाया था, और वही बनी काशी में जाकर प्राण दे दिया, द्रुपद को वही वरदान दिया है। वरदान ने पूछा कि बड़ी तपस्या करी महाराज मेरे संतान हो, तो कह दिया बेटी हो गई थे। द्रुपद ने कहा महाराज मैं तो बेटा चाहता हूँ, तो तेरे संतान पूछा, संतान बेटी भी होते बेटा भी होता है, तो मेरे कैसे होगा कि ये पुरुष बन जाएगा, फिर ये स्त्री जन्मेगा स्त्री रहेगा फिर ये पुरुष हो जाएगा, वरदान दे दिया। तो ध्रुव जन्मा तो महाराज छिपा कर रहा था कि बेटा हुआ है, प्रसिद्ध कर दी बेटा हो गया मेरे, मेरे बेटा हुआ प्रसिद्ध होंगी बाजे बनेंगे कि बेटा हुआ मुझे आनंद हो गया, शिक्षा दी पढ़ाया सब तैयार किया युद्ध सिखाया और ब्याह कर दिया, दशरथ देश गए हिरणवर में नाम क्षत्रिय थे उनकी लड़की के साथ ब्याह कर दिया, लड़की ब्याह करके आई यहाँ पर ससुराल, तब देखा थी स्त्री है, जाकर माँ से कह माँ मेरे तो सौरी के साथ ब्याह कर दिया। रीस आई उसने पति से कहा कि आपने क्या किया, इस छोरी को डुबो दिया आपने, उस छोरी के साथ ब्याह कर दिया। तो मैं कह बड़ी अन्याय किया, मेरे साथ धोखा दिया द्रुपद ने, मेरी छोरी के साथ छोरी का ब्याह कर दिया, चढ़ाई कर दी महाराज कि मारो इसको, धोखा देता है मेरे को, विश्वासघात किया मेरे साथ, सपा आगे बढ़ा सेना सब, अब खड़बड़ी मची, वो भगवान को याद करने लगा द्रुपद कि शंकर कृपा करो महाराज अरे आप बता गई, तो भगवान ने कृपा करी। तो शिखंडी ने देखा कि मेरे पास था ये सब, तो वेश बदल करके और उसमें से फौज में से होकर भाग गया, तो मेरे को थोड़ा छोड़ेंगे, मेरे पिताजी पर ही आफत आई तो मेरे को जीता छोड़ेंगे, वो भाग गया। वो भागे चला जाता था तो स्थूणाकर नाम का एक यक्ष मिला, यक्ष ने कहा तू क्यों भागा जा रहा है, तो उसने बताया कि बात ये हुई छोरी के साथ मेरा ब्याह हो गया और वे सराई कर दी, तब क्या करूं मैं, तो बोले मैं तेरे सहायता करूंगा, मेरा पुरुषपना तू ले ले, तेरा स्त्रीपना मेरे को दे दे, सिद्धियां होती मन में, तो उसको पुरुष बना दिया और वो स्त्री बन गया, तो पुरुष बना दिया। फिर वो गया जाए पिताजी से कहा पिताजी मैं तो पुरुष हूं, तो उन्होंने समाचार दिया कि आपने मेरे पर चढ़ाई क्यों कर दी, कि तू छोरी के साथ छोरी का ब्याह कर दिया। तो महाराज आप सोचो कि मेरी छोरी आपकी छोरी, तो आपकी छोरी गाड़ी हुई तो मेरे फायदा हुआ, वो नुकसान मेरे ही नुकसान, वही हुआ आपके नुकसान, आप जिस तरीके से करी मेरे पर, कोई आपके थोड़ा ही नुकसान हुआ है तो मेरी वही बात, आपकी छोरी मेरी छोरी, तो क्यों गया, मैं किया ही नहीं, मेरा छोरा है, अब तो बेटा बाप हो गया ना बताएगी छोड़ा है, तो बड़ी शर्म आएगी भैया क्षमा करना, छोड़ा है मैं छोरी के साथ क्यों करता मैं, मैं छोड़ा है, शांत हो गया। तो भीष्म जी ने कहा कि ये शिखंडी पहले जन्म में छोरी था, जिसका मैंने हरण के काशी राज की पुत्री था, और फिर द्रुपद के यहाँ जन्मा, तो लड़की जन्मा, पीछे से ये पुरुष हुआ है तो स्त्री पर हाथ में चलता, स्त्री सामने आ जाएगी ना, जो स्त्री समझता हूँ उसको मैं, इस वास्ते उस पर हाथ में चलाऊंगा, तो सामने शिखंडी आ जाए तो बाहर चलाऊंगा नहीं, कि स्त्री पर कभी पुरुष को हाथ नहीं चलाना चाहिए, कभी स्त्री का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, स्त्री एक विशेष शक्ति है, इस वास्ते नहीं चलाऊंगा। परंतु सुनो, बाण मारे अर्जुन, शिखंडी के बाणों से मरूंगा नहीं मैं, मच्छर काटे भी मरता तो भी आदमी, बाण अर्जुन का आ गया तो मरूंगा, तो शिखंडी को सामने रखकर बाण अर्जुन मारे तब मैं मर जाऊंगा। ये विष्णु ने बताया, ये तो पुरानी बात, आजकल की बात बताऊं, अब सुमेर सिंह जी ने सुमेर सिंह जाता जोधपुर के, उम्मेद सिंह जी, उम्मेद सिंह जी राजा थे हमारे, वो जीराज सिंह जी झालावाड़ सागर, वो कहते थे वो एडीसी थे, साथ में रहते थे, वो बात बताते थे। एक तो एक दिन इधर से तो गंगा सिंह जी पुत्र साधुर सिंह जी और उधर गए उम्मेद सिंह जी, दोनों साथ हुए, तो जोधपुर दरबार बाप है ना, ये हमारा बेटा है, दोनों गए शिकार में, शिकार में कहा जो सिंघनी की गोली मार दी साधु सिंह जी, तब बोले हीरा आप मोती कहते, लाल मोती कहते हैं ना, ऐसा राजा लोग हीरा कहते, हीरा ये क्या किया, ये मादा है। तो सिंघनी आई बोले पीछे पैर में लगी गोली, जीराज सिंह जी साथ होते वो कहते थे, फिर तो वायु ऊपर जो हा हा हा ऐसा किया, घोड़े पर हम बैठे थे तो बोले मैं थूकू भर दिया हमारे को, परंतु उम्मेद सिंह जी ने कृष्ण की दिशा से बंदूक जब कृष्ण लगी होती है, बंदूक होते बंदूक ऊपर होते थे बारा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण वो कृष्ण भी नहीं मारी, टोप उतर गए थे ऐसे करके चला गया, वो गिर पड़ी, टांग टूटी पड़ी, गिर गई, खाने के लिए आ गई सिंघनी, कृष्ण भी नहीं लगाई, तो साधु लगा उसे हथ ऐसे करके चला गया। तो मादा है, मादा ही साधु सिंह जी से कहा ये क्या किया, ये मादा है। तो क्षत्रियों की आज भी ऐसी बात है, पुराने जमाने की बात थी, स्त्री पर हाथ उठाना बड़ा पाप है, कभी स्त्री को मारना नहीं चाहिए, स्त्री को दंड देना क्या बोलो मत, उसके हाथ रसोई में खाओ, फिर बोलेंगे नहीं, ये दंड कम नहीं है, माँ बाप को भाइयों तो छोड़ कर आ गई, अभी हम सहारा किसका, जब पति उसकी हारी रोटी भी नहीं खावे तो वह दुखी हो जाएगी, यही दंड है इसके साथ भी, मारपीट करना कभी नहीं, कैसे वो कसूर हो जाए, इसलिए मारपीट नहीं करनी चाहिए। तो ये बात बताई भीष्म जी ने अपनी मौत, ऐसे ही भीष्म जी गया तो भीष्म जी ने कहा कि देखो ईश्वर पर अर्थस्य पुरुषो दासस्थो ने कर्षित इति सत्यम महाराजा बद्योस वर्थन कौर वही, मैं आज दिन तक दुर्योधन का राज्य रहा और उसका अन्न खाता रहा हूं, तो अन्न खाता रहा वो युद्ध के समय तुम्हारे पक्ष में जो भी ये नहीं होगा, मेरा कहा मैं इधर जाऊंगा और सेना को मारूंगा, बैरी को मारे जैसे नकल नहीं तमस तमाशा नहीं है, तुम्हारे विजय साधा वही बात ठीक है, तू प्यारा लगता है मेरे को, युधिष्ठिर को अर्जुन के बड़ा आदर करते थे भीष्म जी महाराज, आदर को बोले आदर्श है कि बेटा तेरे साथ ही भगवान बन गए, तू बड़े भगवानी है, अर्जुन आदर करते थे, तो बाण नहीं मारे, मारे जैसे बाण नहीं दिया है, ये बड़ी विचित्र कथा है। तो स्त्री पर अध्ययन चला हुआ, तो स्त्री पर हाथ नहीं चलाना, कितनी किसी तरह अपनी मर्यादा कितनी विलक्षण है, कितनी अलौकिक मर्यादा है, उस वंश में महाराज उस परंपरा में आप लोग जो जरा सोचो, आपको सोचना चाहिए, और क्या बात थी, ये बात चल रही थी कि गर्भपात होता है, हाँ गर्भपात करते हैं बच्ची का, गर्भ में बच्ची है, बच्ची स्त्री जाती है, सू नहीं कर सकती, रो नहीं सकती, पुकार नहीं सकती, सामना नहीं कर सकती, आश्रय से तो आड़ नहीं लगा सकती, ऐसी हालत में और आप एक सज्जन ने कहा तुम संयम रखो, तुम अन्याय क्यों करते हो, अलग रहो संयम रखो, संतान नहीं चाहिए तो अलग रहो। महाराज जवाब देगा मैं रह नहीं सकता, संयम मैं रह नहीं सकता। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख जिसने गर्भ में आकर के दिया, उस सुख से गर्भ हुआ है, गर्भाधार किससे होता है, समझते हो ना, ख्याल है ना बात का। जिस गर्भ में बच्ची ने आया निवास किया है, आपको वो सुख दिया जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, इतना सुख दिया, अरे उसको बिना कसूर टुकड़े टुकड़े कर देना कितना महापाप है। हमारे बहनों से ये कहना है, आपको भी वो सुख दिया है जिसमें गर्भ आने के समय क्या यूं ही आ गया गर्भ में, अरे उसका गर्भपात करना, उसकी हत्या करना, इससे बड़े के पाप हो सकता है। सुख दे आराम दे जिस बिना आप नींद नहीं ले सकते, ऐसा सुख दिया अरे उसका नाश कर देना गर्भ में, कितनी बड़ी हत्या, इतनी हत्या मैंने कोई देखी नहीं, गर्भपात के समान कोई हत्या नहीं है। बच्चा हो चाहे बच्ची हो, किस सुख से आपने गर्भ स्थापन किया है उसका नाश कर देना, उपकार करना दूर रहा। आपको सुख दिया तो सुख देना चाहिए आपको, सुख देना दूर रहा, दुख दुख दुख, दुख नहीं काट ही देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। गर्भपात पुस्तक आप देखना, आपको भी एक दिन दिखा दो लाया, अरे अब तो एक दिन रात्रि में आपको दिखा रहा हूँ। सिनेमा नहीं है, कैसेट है क्या? अच्छा कैसेट है, तो आपको दिखा हुई किस से गर्भपात करते हैं। बड़ी निर्दयता, बड़ी निर्दयता। बच्चा गर्भ में होता है, उसके सामने वो छुरा जाता है, भीतर कलमला उठता है, उसके पास में आ जाते उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना जीते हुए का। इसमें लोग कहते हैं उसे प्राण नहीं है, आपने कहा स्त्री में प्राण नहीं है, उसे प्राण पीछे आता है, 5-6 महीने बाद आता है। प्राण बिना कैसे बढ़ता है, पुरुष के अंश में वीर्य में जंतु रहते हैं, 3 तरह के जंतु होते हैं, डॉक्टरों ने देखा है, मेरे को बताया, मैंने सुना है, दूरबीन से देखते हैं वीर्य में, एक तो थोड़ी थोड़ी पूछ होती छोटी चलते हैं, एक दूसरे में थोड़े थोड़े एक पूछ रहते हैं, पड़े पड़े बनते चल नहीं सकते, इस 3 तरह के जंतु होते हैं। तो ऐसा जो चलने फिरने वाला जंतु होता है वो अपनी माँ के वहां पकड़ता है, गर्भाशय को पकड़ता है, वहां से फिर बढ़ता है, बिना प्राण के बढ़ते हैं, प्राण बिना बढ़ेंगे वृक्ष आदि प्राण से ही बढ़ते हैं। इसमें अंग्रेज कहते हैं कि उसमें प्राण है ही नहीं, एक डॉक्टर ने सिद्ध किया अभी सुना उसमें प्राण नहीं है, कितनी निर्दयता है, स्त्री का कितना आदर किया है शास्त्रों में, कितनी विशेष बात है। भीष्म ने मृत्यु स्वीकार कर ली, स्त्री पर चलाना स्वीकार किया, भीष्म महाराज ने मृत्यु स्वीकार कर ली। इसमें इतनी हत्या करते हो माताओं बहनों, ये कितना दिन जियोगी, ऐसे पाप करके क्या अमर हो जाओगी, ऐसे बड़ी बड़ी हत्या करके। मैं तो जा जाता हूँ, कह दो भिक्षा लाओ, तो भाई जिस घर में प्रभु गर्भपात किया है उस घर का पानी भी मत पीना, भिक्षा मत देना उसकी, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महापाप लगता है। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है अन्न को, वो अन्न खाने लायक नहीं होता, दृष्टि पड़ जाए तो, ये शास्त्र में लिखा है, ऐसा बड़ा भाई पाप करते हैं। बचो पाप से, बचो, आपके कौन पालन करेगा, वो भागी ले गया। बड़ी आश्चर्य की बात है, विष्णु भगवान है पालन करने वाले, वो ठेका आपने ले लिया, अरे गर्भ में आता है तो अपना प्राण से आता है, लड़की आती है अपना भाग्य लेकर आती है, आपके भाग्य भरोसे नहीं आती है, आपके भरोसे थोड़ी आती है, वो अपना भाग्य है। तो विष्णु भगवान रक्षा करते हैं, दूसरा उसका भाग्य प्राप्त काम करता है, दूसरा 2 हाथों पीछे एक पेट है कमा कर खा सकते हैं, 50-60 रुपये खेती वाले आज एक दिन में लेते हैं, खेती काम करने वाले 50-60 रुपये ले, वो भूखा रहेगा, अरे ये कारीगर काम करने वाले 100-200-500 रुपये रोजाना कमाते हैं, अब 1 रुपया कमाते भूखा रहेंगे, कितना अंधेरा छा हुआ है। तो समय हो गया, फिर मौका लगे फिर बताऊंगा आपको की बात है। कृपा करो कृपानाथ, हिंसा मत करो, हत्या मत करो। बिना हत्या आप जी सकते हो, आप मरोगे नहीं। बिना गर्भपात किए, बिना हिंसा किए, बिना लूप लगाए, बिना नसबंदी किए, बिना ऑपरेशन किए आप जी जाओ मौत से, मरोगे नहीं। फिर क्यों चाहते इस पाप को, महान पाप करो, कृपा करो कृपानाथ, महान पाप से बचो।